شاخ گل، برنامه شماره 415. این برنامه با همکاری عبادی، گلپایگانی، مجد، همایون خرم و جهانگیر ملک در دستگاه شور تنظیم گردیده. اشعار متن برنامه از دهقان سامانی، ده خدا. غزل آواز از پژمان بختیاری. گوینده روشنک. دست بر آن زلف بیقرار برآرم، عشق تو بر من قرار اگر بگذارد. زان رخ گلگون که مانع است رقیبش، گل بتوان چید خار اگر بگذارد. پای دل از حلقه جنون به در آرم، پای دل از حلقه جنون به در آرم، سلسله زلف یار اگر بگذارد. سیر کرده به خاریم، نکنی نظاره به زاریم. به کمند غم همه داریم، نکشی مرا نه رها کنی. چون ندیدم ز تو من وفا، به جفای تو شده ام رضا. همه حیرتم که به من چرا، نه وفا کنی نه جفا کنی. در شعله آن شم کف روخته بودم، ای کاش ای کاش که پروانه صفت سوخته بودم، من درس وفا را زکاموخته بودم. افسوس که روشنگر بزم دگران شد، بزم دگران شاد شمی شمی که به سوز جگر افروخته بودم جانم رنگی و تسلیم و صفا را همه ای عشق در سینه به سودای تو در سینه به سودای تو اندوخته بودم تمنای تو رو را یه جهان گشت، ای آفت هستی، ای آفت هستی، من دل سوخته بودم، جانا Thank you. سلوکم گفت پنهان عارفی وارسته ای. نقد سالک نیست جز تیمار قلب خسته ای. از گلستان جهان گفتم چه باشد سود، گفت در بهار عمر زهار حقایق دسته ای. گفتمش در سینه ها این توده دلنام چیست، گفت زسرار نهانی قسمت برجسته ای. گوهر غم نیست جز در بحر طوفانزای عشق، گوهر غم نیست جز در بحر طوفانزای عشق. کیست از ما ای حریفان دست از جان شسته ای؟ شوری به سر ندارد، به روی خوبان نظر ندارد، میار نامش شمار خامش، که از حقیقت خبر ندارد. کنند من ای دلم ز زلفش که خیز و بگریز اگر بهوشی، چگونه خیزد کسان گریزد ز دام مرغی که پر ندارد. این بود شاخ گل 415. شاخ گل 415.